pracowników jest bardzo trudna. Podkarpacki kurator oświaty zbada, czy w dwóch szkołach w Dynowie słusznie unieważniono egzamin maturalny 100 uczniom. Maturzyści, zdaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie rozwiązywali samodzielnie zadań z matematyki i z biologii. Teraz sprawie przyjrzy się jeszcze specjalna komisja. O pomoc poproszono już także policję, informuje kurator Jacek Wojtas. Sprawa ta coraz większy krąg zatacza w związku z, domyśle mówię, z sytuacjami korupcyjnymi, bo ta skala, liczebność jest porażająca. Nazwijmy po imieniu, jeżeli ktoś fałszuje, postępuje przestępczo, to jest przestępcą. Jeżeli ktoś odpisuje, to nie działa nie tylko zgodnie z etyką, ale łamie jakieś zasady i także i moralne. Egzamin unieważniono 77 uczniom technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie na Podkarpaciu i 24 uczniom liceum ogólnokształcącego w tym mieście. Młodzi ludzie będą mogli ponownie zdawać maturę dopiero za rok. A komisja sprawdzi, czy nie doszło do naruszenia procedur egzaminacyjnych przez osoby, które nadzorowały przebieg matur w obu szkołach. Ukraińska armia kontynuuje operację antyterrorystyczną na wschodzie kraju. Straty są po obu stronach, ale dużo większe wśród separatystów. Zginęły ich setki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Przewodniczący parlamentu Oleksandr Turczynow twierdzi, że sukcesy ukraińskiej armii dają nadzieję na szybkie zakończenie operacji. Dzięki działaniom naszych żołnierzy my całkowicie oczyścimy z terrorystów i najeźdźców wschód naszego kraju. Jeżeli wierzyć oficjalnym danym, to straty ukraińskiej armii od momentu wznowienia operacji antyterrorystycznej są mniejsze niż w czasie zawieszenia broni. W ciągu doby zginął jeden wojskowy na przejściu granicznym Nowoazowsk w obwodzie donieckim, które zostało ostrzelane z moździerzy. Bojówkarze zaatakowali także z przenośnej wyrzutni rakietowej samolot Su-24. Nikt z załogi nie ucierpiał. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem Rosja niezmiennie oskarża Kijów o to, że nie zabiega o pokojowe rozwiązanie konfliktu, a zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, Jewgenij Ukianow, mówi dziennikarzom, że skończyła się hegemonia Stanów Zjednoczonych, natomiast Rosja w końcu podniosła się z kolan. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ukianow stwierdził, że Stany Zjednoczone nie chcą przyznać, iż ich kluczowa rola na świecie dobiegła końca. Rosyjski polityk przekonuje o konieczności zwołania Światowego Kongresu najważniejszych graczy i uzgodnieniu nowych zasad gry. Jeśli tego nie zrobimy, świat będzie coraz bardziej nieprzewidywalny i chaotyczny, cytuje wypowiedź Ukianowa agencja RIA Nowości. Rosyjski polityk podkreślił, że na międzynarodowej arenie pojawili się nowi gracze z Azji, a Rosja wreszcie podniosła się z kolan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy o 13. W całym kraju przelotnie może dzisiaj popadać. Po południu głównie na południowym wschodzie i tam też możliwe burze. Jutro niewielki deszcz tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura wzrośnie na południowym zachodzie do 25 stopni. W piątek do 29, w soboty przekroczy 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Darek Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na nową audycję, w której dziennikarze, którzy na co dzień muzyką się nie zajmują w Trójce, będą prezentowali swoje ulubione nagrania. Kto dzisiaj będzie? Tego na razie nie zdradzę, ale listę z piosenkami pokazaliśmy Wojciechowi Manowi i Michałowi Merkańskiemu. To jest lista ułożona przez człowieka, który ma potencjał szaleńca, przez osobę mającą dużo energii i wyobraźni. Zastanawiam się, czy nie robię kroku w jakąś pułapkę, bo zestaw wskazywałby raczej na osobę o dość tradycyjnym guście i to mało tego, osobę, która nie jest jakimś tam nastolatkiem, ale może to być oczywiście niepokojąca pułapka, bo to może być aspirujący gołowąs, który słuchał tej muzyki w zbiorach swojego ojca na przykład, albo dziadka. Więc tu jest niebezpieczeństwo. Moim zdaniem jest to osoba, która spędziła wiele czasu na radosnym, a może nawet wręcz szalonym słuchaniu muzyki, bo wybór tych utworów jest, co by tu powiedzieć, nietuzinkowy. To nie jest muzyka do końca łatwa. Nie są to utwory, które można sobie włączyć, żeby iść spać. Jest to na pewno osoba, uwaga, teraz będzie komplement, która wie, co dobre, albo przynajmniej słuchała dobrych nauczycieli, bo ja jestem wielkim zwolennikiem tego typu muzyki i jak widzę na przykład Police Spirit in Material World, to już mi się robi przyjemnie, ale widzę też Misty in Roots, no więc kołysanie. Kurczę, nie jest to łatwe. Misiek Olszański lubi reggae, no i wiekowo by tu pasował do tego. Z powodu Janis Joplin, z powodu Boba Marleya i Maleo Reggae Rockers stawiam na Michała Olszańskiego. Potwornie się boję, bo się okaże, że to jest młoda, nastoletnia redaktor i całe moje myślenie i wywód do kosza. No ale trudno. Podjąłem wyzwanie i powiedziałem. Czy Wojciech Mann i Michał Margański odgadli prawidłowo? W studiu pierwszy bohater naszej audycji. Witam podlotka, dziewczynkę. Właśnie, chciałem powiedzieć, że bardzo szkoda, żałuję, że nie jestem młodą dziewczyną, tak jak Wojtek powiedział, ale znakomicie rozpoznali, zdecydowanie tak. To jest ta dobra szkoła muzyczna wyniesiona ze słuchania Trójki, z dobrych płyt, z moich przyjaciół, kolegów. Miło mi było usłyszeć to, co powiedzieli. Troszkę, gdyby zabrakło tych utworów reggae, zostały te pozostałe, to myślę, że parę osób miałoby trudności, żeby odgadnąć, bo okej, okay, Police może zagrać każdy. Janis Joplin. Black Sabbath też, Janis Joplin, Skaldów. Skaldów generalnie po tobie bym się w ogóle nie spodziewał. Zacznijmy zatem od Skaldów. Dlaczego? Wtedy, jak zaczynałem słuchać muzyki, najbardziej popularnym zespołem były Czerwone Gitary polskim. I większość moich kolegów bardzo lubiła Czerwone Gitary. Ja miałem poczucie, że to jest muzyka troszkę za bardzo sweet. Tam mi za dużo było tej miłości, tej Elki na ławce i tak dalej. Skaldowie wydawali mi się ostrzejsi. I to mi się podobało. A jak już pojawił się utwór 26 Marzenie, to powiedziałem tak, to jest kapela, którą zdecydowanie wtedy stawiałem ponad inne polskie zespoły. Stąd mój pierwszy wybór 26 Marzenie. 26 taki dzień, zwyczajnie kocham, powiesz je. I choć to taki najzwyklejszy czas, 26 kochasz raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku, zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. 26 padał deszcz, 26 szumiało drzew. Mówiłaś, że swojego chłopca masz, 26 to już raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż o miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, radem w środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. Thank you. 26 była noc, gdy powiedziałaś właśnie to, że choć 26 nad nami gwiazd, naprawdę kochasz pierwszy raz. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż do miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę kochał, tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg, i chociaż do miłości tyle słów, wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę kochał, tak. Te szóste marzenie i zespół Skaldowie. Powiedz mi, czy na podwórku twoim fani zespołów Skaldowi czerwone gitary odróżniali się również wizualnie? Oj nie. Wtedy był podział tylko na hipisów i gitowców. O ile pamiętam, lata 70. to był raczej ten kierunek. Nasza grupa i moje podwórko bielańskie to było zdecydowanie klimaty hipisowskie. I lata 70. Masz długie włosy. No, tak. Miałem długie włosy, byś się zdziwił, jakbym ci jedno zdjęcie pokazał. I teraz chcę zagrać, proszę państwa, utwór z płyty, którą przywiózł mój ojciec. I byłem, pamiętam, absolutnym bohaterem podwórka. Początek lat 70., mam 16-17 lat. Tata, który miał wtedy szczęście jako dziennikarz, wyjeżdżał za granicę i już wtedy interesowałem się muzyką. Prosiłem, żeby mi przywiózł coś, co będzie w danym momencie na topie. I on mi przywozi Paranoid Black Sabbath. Był to wtedy rzeczywiście strzał absolutny, kapitalna płyta. No i nie muszę ci mówić, że kolejki się ustawiały do mnie, żebym tę płytę oddawał. Niechętnie to robiłem, bo płyty winylowe jednak się niszczyły, ale płyta przeszła przez całe bielańskie podwórko, dlatego proszę o Paranoid. Prawdopodobnie ta płyta w twojej wersji w tej chwili by mocno trzeszczała. Bardzo. Ale mamy wersję kompaktową. żeby sprawić ci przyjemność, ja dzisiaj przyniosłem płytę, którą specjalnie rozpakowałem z folii dzisiaj rano. Żeby zabrzmiała tak jak ta twoja pierwsza, którą dostałeś od taty. No, co prawda w wersji kompaktowej, więc jak mówię, nie trzeszczała, ale zawsze. Ale utwór wspaniały. Idźmy tropem płyt. Sytuacja jest następująca. Mamy małe M4 na Bielanach, ale dobrze skonstruowane, bo to jest 50 kilka metrów i rodzice mają gościa. Jest to młoda Amerykanka. Już nie pamiętam skąd ta znajomość, ale mieszka u nas przez dwie noce. Jest niesamowita. Blondyna zrobiona sobie rewelacyjnie. I następnego dnia rano ja idę do szkoły i ona wychodzi w tym momencie, jak ja wychodzę z łazienki. Ja jej nie poznaję, bo ona się tak totalnie zmienia. Nie ma, że wiesz... Zupełnie inny wizerunek. Nie miała makijażu po prostu. Nie miała makijażu, ale to w ogóle niesamowite. Ale to, co fajne, że na tyle, żeśmy się polubili, że wyjeżdżając ja ją poprosiłem, czy mogłaby mi przysłać jakąś dobrą płytę i dżinsy. I po jakimś czasie przychodzi paczka do mnie, na Michała Olszańskiego. Słuchaj, w środku są cudowne, niebieskie dżinsy Levi'sy. Nie muszę ci mówić, co to było. No, jedna pensja w Peweksie. Dokładnie. I płyta zespół Cream Goodbye. A ja jeszcze mam jedno pytanie, bo powiedziałeś o makijażu waszego gościa. Czy też masz tak, jak chodzisz korytarzami telewizji na Woronicza, przy Woronicza, czy zdarza ci się, że nie poznajesz koleżanek, z którymi jesteś zaprzyjaźniony od lat, bo właśnie wyszły na korytarz bez make-upu? Zdarza się. Ale i one pierwsze mówią cześć i czujesz się troszkę zażenowany. Tak, to się zdarza. Ale są czasami tak niesamowicie ufryzowane, bo to jest jeszcze nie tylko make-up, ale fryzura. Pamiętaj, że tam fryzjer swoje robi. Wracamy do płyty Cream Goodbye. Cudowny album Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker. Pamiętam tę trójkę. Płyta, którą się żegnali, bo to taka mega grupa. I ten utwór Badge, wydaje mi się taki charakterystyczny i pamiętam doskonale, jak pięknie to brzmiało. Tak zaskakujący koniec. Kapitalny kawałek, który się kończy, ja bym jeszcze chciał, prawda? Czuję, że ta piosenka niesie, ma fantastyczną energię i naraz. Benz, dziękujemy. Ale fajnie, że młodzi ludzie sięgają w tej chwili po również starsze nagranie i próbują grać jak ci muzycy sprzed lat i niektórym całkiem nieźle to wychodzi. 22,7 trójek do godziny 13 mogą państwo zadawać pytania Michałowi, nie tylko na temat muzyki. Ja mam pytanie do pana redaktora Olszańskiego. Mówi, że jest dzieckiem Bielan. Ponieważ również jestem dzieckiem Bielan, chciałam się zapytać, z jakich ulic, na rogu jakich ulic się wychowywał. Bo ja na ulicy Szregera i chodziłam do szkoły podstawowej 133 i podejrzewam, że może chodziliśmy do jednej szkoły. Nie, nie, chodziłem do 21, troszeczkę dalej, ale bardzo blisko Szregera mieszkałem na rogu Podczaszyńskiego i Żeromskiego, droga pani, więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Była budka warzywnicza na Swarzewskiej, jak pewnie pani pamięta, ale najśmieszniejsze jest, Tomku, to, że jakbyś mnie zapytał, jaki był numer telefonu w moim domu na Bielanach, to ci powiem, 34 1709. Jakie te cyferki zostają? No jasne, że nieaktualny. No nie wiem, może ktoś tam dzwoni, ale dołożymy do tego 8 czy 6 i będziemy mieli numer prawidłowy. Dobrze, idziemy w lata 80. I temat szkolny został wywołany, tak. Czyli jak najbardziej na miejscu. Tak, szkoła niezwykła, SOS, Szkolny Ośrodek Socjoterapii, to była moja już kariera zawodowa. Po resocjalizacji wszakże jestem i profilaktyce społecznej. Na Rondzie Wiatraczna, niezwykła szkoła skupiająca młodzież wypadającą z systemu oświaty, trudna, związana z narkotykami najróżniejszymi. Ja tam trafiam jako młody wychowawca i zaczynam smakować muzykę moich uczniów, moich wychowanków. Ta muzyka jest dla nich niezwykle istotna i wtedy pojawia się zespół The Police, który jest takim początkiem trochę mojej późniejszej miłości do reggae, bo te pierwsze płyty Police'ów, jak wiesz, były bardzo mocno zaznaczone reggae. Więc... Zresztą my przy okazji Sosu też chyba się poznaliśmy. Tak, bo to był ten czas. Byłeś gościem programu, który ja miałem przyjemność współprowadzić z Anią Mętlewicz. Telewizji, Luzu. Oczywiście. Właśnie. Miałem okazję być u was w Luzie. I dlatego sięgam teraz pod ten utwór Spirit in the Material World. Kapitalny kawałek, gdzieś jak zamykam oczy, to widzę tą dużą stołówkę porysowaną graffiti właśnie na Rondzie Wiatraczna. Police Living Material World. Właściwie idąc tym tropem, to teraz powinno być Lady Punk. Nie, nie, nie. Pójdziemy w stronę rób reggae. To były lata 80., jak wiesz, i na rogu ulicy Towarowej i Grzybowskiej, czy Towarowej tutaj i... Na Woli w każdym razie. Na Woli. Namiot cyrkowy. Namiot cyrkowy i tam były festiwale, które w ogóle powiewało wolnością. To były jednak smutne lata 80., prawda, po stanie wojennym i zaczął ten świat jakoś się pojawiać. I wtedy była kapela Roots Reggae, czyli Misty in Roots. Anglicy, muszę ci powiedzieć, że spora grupa moich wychowanków z SOS-u była z nimi wręcz zaprzyjaźniona. Gryzia, taka niesamowita dziewczyna, ona tam w ogóle brylowała. I między innymi oni się też pojawili chyba kiedyś u nas w szkole. Przyszli odwiedzić, zobaczyć, pogadać. Więc ten zespół Misty in Roots, ja wtedy poczułem, na czym polega taka prawdziwa pulsacja. To nie byli ludzie ze Stanów, nie z Jamajki, to byli Brytole, ale wiesz dobrze, jak oni wyglądali i byli naprawdę prawdziwi. Podanie ręki takiemu facetowi, który miał dredy do pasa, to drżało serce. Paweł Drozd, wychodząc ze studia przed momentem, przed naszą audycją, powiedział, co pewnie Michał poszedł założyć perukę z dredami. Ale nie założyłeś, jestem troszkę rozczarowany. Ale nie wiem, czy wiesz, ale są próby reaktywacji festiwalu Rób Reggae. Tak, także... pod Pałacem Kultury stanął namiot. Nawet miałem okazję być tam. Atmosfera była niezła, ale zobaczymy, czy to się uda. skończyła. Koncertowo zespół Misty in Roots. Koncert widzę, pamiętasz dobrze do dziś. Ale mamy telefon do ciebie też właściwie w sprawie muzycznej. Czy mogę zadać pytanie panu Michałowi? Przede wszystkim przedstawiciele jakiego gatunku muzyki sprawili, iż mogli oni mieć wpływ na ówczesne życie pana Michała, ale i być może muzyka ta sprawiła, że jej częścią jest do obecnej chwili ta muzyka nadal. Ja myślę, że takie pierwsze, najważniejsze muzyczne wpływy to był okres liceum i zdecydowanie to, co wtedy się działo też w Trójce, czyli Led Zeppelin, Rolling Stonesi, Beatlesi, ale też Jimi Hendrix, Janis Joplin. Jeden z naszych kumpli z klasy, Marcin, jego tata jeździł po świecie i przywoził płyty. I Marcin rzeczywiście był dla nas niezwykle ważnym i cennym kumplem, ponieważ mogliśmy u niego słuchać tej dobrej muzyki, ale też już Trójka zaczynała to puszczać, prawda? No, a nie powiesz mi, że nie nagrywałeś sobie z Trójki rzeczy no, na twój magnetofon osobisty. Oczywiście, magnetofon się miało i wtedy miałeś pamiętasz. Szpulowy czy kasetowy? Tak. Kasetowy. Kasetowy, a, mały taki firmy Sanio Gorsza, ale nie miałem tego szpulowego, to kolega miał Andrzej z dołu, pamiętam, jak puszczał Zeppelinów na dole i było lato, to całe podwórko chodziło, wiesz, przy drugim Zeppelinie, pamiętam. Heartbreaker i tak dalej. Głośniki chyba. W oknie? Głośniki w oknie, oczywiście. To straszne jest latem, kiedy ludzie tak robią w osiedlach małych, kiedy wszyscy muszą słuchać tego, co oni lubią. Ja miałem kiedyś taką nieprzyjemność, nazwijmy to tak, kiedy ktoś w niedzielę rano puszczał na przykład Budkę Suflera z samego rana. Ja nie jestem fanem Budki Suflera. Nie mówię, że to jest zespół zły, ale akurat siódme rano w niedzielę to taki słaby pomysł. Tak, tak. Można kolejna propozycja. Można obrzydzić każdą rzecz, jeżeli się będzie puszczało bez przerwy i na okrągło. Kolejna propozycja, również reggae. Byłeś na Jamajce? Byłem na Jamajce ostatnio. Bardzo żałowałem, ponieważ wykupiłem sobie wycieczkę do domu Boba Marleya, ale ten statek nie mógł wylądować w Falmouth, tylko popłynął do Montego Bay i cały ten mój misterny plan runął, ale mogłem poczuć przez chwilę i nie podobało mi się, powiem ci, że ta Jamajka taka turystyczna, wystawiona na te Montego statki. Montego Bay to jest kurort generalnie. Kurort, tak. Było za mało czasu, nie miałem możliwości. Jeszcze jak sobie kupiłem czapeczkę i koszulkę w takim specjalnym sklepie, to się okazało, że jest made in China. Więc bardzo rozczarowany jestem. Jeszcze płytę chciałem sobie kupić, super, to też mi wcisnął facet jakąś taką niedobre to było doświadczenie z tą Jamajką. Żałuję. Wszystko czyli przede mną. W Kingston nie byłeś. W Kingston nie byłem, wszystko też przede mną. Nie miałeś okazji pochodzić sobie po wodospadzie Ocho Rios na przykład? Nie. To jest duże przeżycie, bo tak jak się schodzi, widzi się nagle piękne morze schodząc z wodospadu. Wrażenie niesamowite. Oczywiście wszędzie Bob Marley, wszędzie tak. Jego figurki, portrety, zdjęcia, płyty, cokolwiek chcesz. On jest tam królem. Ja czasami wspominam, że śmiać mi się chciało w hotelu, kiedy wieczorami grywano oczywiście do kolacji. I grali nawet Woman in Love w wersji reggae. Słuchaj, to zagrajmy Marleya, ale właśnie w takiej wersji bardzo wczesnej, bo my wszyscy kojarzymy teraz tym Wailersami Full, prawda? Cudownie. Mm-hmm. Natomiast to było kiedyś bardzo skromne. Posłuchajcie państwo, zresztą tekst jest istotny. Nie kołysz moją łódką, przyjacielu, bo ja nie chcę, żeby moja łódka była kołysana. Po prostu chcę, żeby płynęła tak, jak ja sobie tego życzę. Don't rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking anyhow. Please don't you rock my boat, no. Cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, ooh, oh, I like it, the life of this. Can you miss? And you should know, ooh, oh, when I like it, I like it this. Am I really it? Ooh, yeah. You satisfy my soul, morning time, evening cold. By my soul, yes, I've been a-telling you. Bake me the sweetest cake. Happy inside, all the time. Oh, can't you see what you've done for me, yeah? You make me feel like when we bend the new corners, we feel like sweet state winners, yeah. When we bend the new corners, we feel like sweet state winners. And I said, oh, ooh, oh, I like it this. Yes, I do. And you should know, ooh, oh, when I like this, I got it, just can't miss. Ooh, satisfy my soul, darling. Make me love you in the morning time, yeah. If ever I treated you bad, make it up to me one time. 'Cause I'm happy inside all the time. I want you beside me, yeah, to be mine. One thing you got to do is when are we holding hands together, you've got to know that we love and love each other, yeah. And if every time you should walk away from me, you'll know I need your sympathy, yeah. Can you see? Do you believe me? Oh, darling, darling, I'm calling, calling. Satisfy my soul. Satisfy my soul. Never, never give it up now. All in the same boat, rocking on the same rum. We got to get together, loving each other. And can't you see what I've got for you, yeah? I'm happy, happy, happy, happy, happy, and not even time to be blue. Bob Marley, to wybór Michała Olszańskiego. W starym stylu, przyznają państwo. Stare brzmienie. Tak, stare brzmienie, bardzo soczyste, ale takie proste. Bardzo mi się to podoba. A podobają ci się te eksperymenty, które czasami się pojawiają, czyli takie przerabienie na przykład piosenek Marleya na muzykę klubową, taneczną? Nie do końca, nie do końca, bo uważam, że wiesz, że jest tyle dobrych w ogóle kawałków Marleya, tak dobrych tanecznych, Could You Be Loved, czy, czy Stand Up, Get Up, także, ale ja jestem bardzo tolerancyjny, tak bym powiedział. Nie przeszkadza mi, jeżeli ktoś eksperymentuje. 22 i 7 trójek, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, chciałam do pana Olszańskiego, jestem dziecko Bielan z Żeromskiego, Róg Podczaszyńskiego, ze Stafa. Mój telefon jest 34 22 38 i chodziłam na rubrygę. Także kapitalna audycja i serdecznie pozdrawiam mojego sąsiada. Dziękuję, droga sąsiadko. Na pewnośmy się widywali w sklepie albo na poczcie przy ulicy Żeromskiego. To się zmieniły, te Bielany, teraz bardzo. Metro uczyniło z Bielan dzielnicę chyba luksusową, ale naprawdę miło wspominam te czasy, kiedy jeszcze chomiczówki nie było, słuchaj. Tam były piękne pola, żeśmy ogniska palili i bawili się w Indian. Ja pamiętam pierwszą wizytę na chomiczówce, jak tam pojechałem, to powiedziałem sobie, ja tam nigdy nie chcę wracać. To jest tak daleko od centrum, a teraz... parę kilometrem. No, i jesteś na miejscu. Wybór kolejny. Wybór kolejny to jest płyta, którą Darek Malejonek zrobił mi ogromną radość. Otóż wystąpili, jak państwo pewnie wiedzą, w Trójce z wokalistą z Jamajki, Michaelem Blackiem, i ja wtedy dostałem taki prezent od Zosi Sylwin, która powiedziała: Michał, nie wyobrażam sobie, żebyś tego nie zapowiedział. Mimo że, jak wiesz, nie jestem z redakcji muzycznej, ale znana w Trójce moja miłość do reggae spowodowała, że zapowiedziałem ten koncert i za chwilę państwo usłyszą, bo ale Darek to nie Malejonek... to zapowiedź, to będzie koncert późniejszy. Sam chciałeś, żebyśmy koncert z 2007 roku zagrali. A nie ten z Michaelem Blackiem? Nie, przecież dałem ci do wyboru płyty, wybrałeś tę płytę. No i ale co? To tu nie będzie mojej zapowiedzi. Będzie. Też? Proszę bardzo. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak Państwo wiedzą, jest na rynku nowa płyta kapeli Maleo Reggae Rockers, czyli Reggae Mowa. Płyta fascynująca, niesamowita, cudowna. Dzisiaj usłyszymy na pewno wszystkie piosenki z tej płyty i nie tylko. Myślę przede wszystkim, proszę Państwa, że muzyka reggae jest taką muzyką, która czyni nas lepszymi. Jak się tak posiedzę w domu przez godzinę, posłucham reggae, to od razu jestem lepszym człowiekiem. Psa przytulę, kotu dam zjeść, spojrzę na swoją żonę, jest piękna. I wiem, że to jest sposób na życie. Niech dzisiaj tak będzie tutaj. Niech ta godzina uczyni nas lepszymi. A teraz przed Wami Maleo Reggae Rockers. Wszystkich słuchaczy Trójki, tutaj Was kochani w studio. Maleo Reggae Rockers w Trójce, to był koncert dość niedawno. Ale zaskoczyłeś mnie cudownie, bo ja mówiłem o tej zapowiedzi, która się znalazła na płycie z Michaelem Blackiem, natomiast to jest ścieżka z koncertu i tego na płycie nie ma, ale fantastyczne. Pamiętam, że Magda chyba wtedy się ucieszyła, jak powiedziałem, że wracam i mówię, że jest piękna, tak. To gramy tę zapowiedź w takim razie, o której wspominałeś. Reggae w Trójce! Panie i panowie! Otwórzcie serca, rozkołyszcie biodra. Maleo Reggae Rockets i gościnnie Michael Black. Zapraszam! Tego koncertu dziś nie będzie. Tak, ale zapowiedź rzeczywiście jest na płycie. I to był debiut fotograficzny. Tak, i za to bardzo dziękuję Darkowi, który niedawno zresztą był w Godzinie Prawdy i opowiedział swoją historię. Kolejna pozycja to jakby inna szuflada, do której sięgamy. Tak, teraz, ponieważ już zostało 10 minut, chcę Państwu zaprezentować dwa głosy, które uważam za absolutnie wzorcowe. To troszkę jak wzorzec metra w Sever. Jeśli chodzi o mężczyznę, to jest dla mnie Eric Burdon. Jednak okres Animalsów był kapitalny, ale to, co dla mnie było najbardziej poruszające, to moment, kiedy się związał z kapelą The War, z murzynami, którzy grali bardzo mocną swoją afrykańską muzykę i do tego głos Erica Burdona był moim zdaniem rewelacyjny. Mam takie dwie płyty, to są absolutnie perełki i piosenka Tobacco Road, która trwa 14 minut. No tego nie możemy w tej chwili puścić, ale proszę chociaż fragment, żebyśmy poczuli, na czym polega mistrzostwo Erika. Tobacco Road za chwileczkę, bo mamy również telefon do ciebie kolejny. Ja mam takie pytanie, które jeżeli można do redaktora Michała Olszańskiego. Czy redaktor mógłby przybliżyć jakiś węgierski zespół punk rockowy, co by polecił do posłuchania? To mamy zagwozdkę, bo mi na przykład nic do głowy nie przychodzi. Mnie też, ale dziękuję panu za to pytanie, bo mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście mam korzenie węgierskie. Moja babcia Katarzyna Szymon Folwi, mama mojego ojca, który świetnie mówi po węgiersku i o tym też opowiadał w Godzinie Prawdy rok temu. Faktem jest, że trzeba by popytać o węgierski punk, ale na razie takich informacji nie mamy. Ale tęsknota za Węgrami jest. W związku z tym w tej chwili Eric Burdon i The War. Yeah. And Lord knows how much I know. go row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row, row. Eric Burdon i The War at Tobacco Road. Pamiętasz, że Eric Burdon był w studiu Agnieszki Osieckiej? Piotr właśnie Kaczkowski. Kompletnie tego nie pamiętam. Była taka sytuacja, bo on koncertował i Piotrowi udało się go zaprosić do nas. Było takie spotkanie i mogliśmy zadawać pytania. Ja mu zadałem pytanie o Manchester United, bo wiedziałem, że on jest wielkim fanem tego klubu. Tam jakoś fajnie odpowiedział, ale to było naprawdę też przeżycie dla mnie. Naprawdę uważam, że jest to wokalista doskonały. Doskonały. Takie muzyczne pytanie było. Bardzo. Telefon jak najbardziej muzyczny. W tę sobotę, niedaleko Warszawy, jest taka miejscowość Stężyca i w ten weekend odbywa się festiwal reggae. Młodych zespołów, fajnych, także no, chciałem po prostu jako również kibic reggae zaprosić Państwa Szczepańskiego i powiedzieć mu o tym, że coś takiego jest. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Akurat ja w ten weekend nie mogę, mamy audycję trzecią stronę medalu, ale w ogóle lato będzie ciekawe, bo w połowie sierpnia jest festiwal w Ostródzie, ten słynny. Jest jeszcze w Płocku, tuż przy Skarpie, także myślę, że dla fanów muzyki reggae to dobre lato. Mówi się, że Polska w ogóle festiwalami ostatnio stoi. Tych festiwali jest więcej niż na całym świecie chyba razem. To prawda. Jeszcze jedna piosenka nam się dzisiaj tylko zmieści, chociaż ta lista twoja była znacznie bogatsza. Czego nie zagraliśmy? Nie zagraliśmy zespołu Talking Heads, który jest dla mnie znakomity. David Byrne, koncert, pamiętam, fantastyczny. Nie zagraliśmy Boba Dylana z płyty Desire albo z Pat Garrett i Billy Keith. A mamy. Nie zagraliśmy mojego ukochanego musicalu Hair. Film Milosza Formana uważam za absolutnie rewelacyjny. Obaj nie znosimy musicalowej formy, natomiast przyznasz, że to nie jest bardzo trochę... Lubię, to prawda. Tak, to było wyjątkowe. Ale na koniec chcę rozstać się z Państwem wraz z muzyką Janis Joplin. Ja uważam, że w ogóle powinien stworzony zostać taki program ochrony ludzi z talentem. Nie wolno dopuścić do tego, żeby ludzie, którzy mają taki talent, tak się niszczyli i odchodzili z tego świata zbyt wcześnie. Moim zdaniem ta wolność ich mogłaby być ograniczona, bo byłoby fajnie, gdyby była z nami. Janis Joplin, Cosmic Blues, to tak na zakończenie. I dziękuję za zaproszenie do audycji. Dziękuję również. Michał Olszański, Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. I na koniec Janis Joplin, to będzie jutro, to na razie tajemnica. Inside of every one of us. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do podblatówki Candy z oświetleniem LED-owym za 699 zł dostaniesz 95 puszek Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 13 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 13 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 złotych. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FMBanku PBP S.A. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie godzina 13, program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 000 proboszczów z całej Polski nabrało się na oszustwa. Młodej kobiety kupowali m.in. gaśnice, bardzo drogie. 570 ton chemicznej śmierci, czyli syryjska broń, dotarła już do Włoch. Zniszczą ją zawodowcy ze Stanów Zjednoczonych. Butan chce się dzielić swoją wiedzą o szczęściu. Chce zorganizować międzynarodową konferencję na ten bardzo ważny temat. Mieszkanka małopolskiego Chrzanowa oszukała ponad 500 proboszczów z różnych miast i miasteczek w całej Polsce. 24-letnia kobieta dzwoniła do księży, podając się za przedstawicielkę Straży Pożarnej. Przekonywała, że muszą kupić atestowane gaśnice, koce czy tablice informacyjne, bo tego wymaga Unia Europejska, a duchowni wierzyli, potwierdza rzecznik tarnowskiej prokuratury Elżbieta Potoczek-Bara. W większości przypadków udało jej się wprowadzić w błąd przedstawicieli parafii. Ponad 520 wypadków to są rzeczywiście oszustwa, których udało się Weronice S. dokonać i tu skutecznie udało jej się wprowadzić w błąd proboszczów poszczególnych parafii na terenie Polski co do rzeczywiście konieczności i atrakcyjności oferowanego przez nią sprzętu i konieczności zakupu tego rodzaju z uwagi na zalecenia, wymogi. Jednorazowo kobieta wyłudzała od kilkuset do ponad 1000 zł. 24-letnia Weronika S. została oskarżona o popełnienie ponad 840 przestępstw. Przyznała się do zarzutów i grozi jej do 8 lat więzienia. A sprawa wyszła na jaw dzięki jednemu z proboszczów z powiatu bocheńskiego, który postanowił sprawdzić, czy oferowany przez kobietę sprzęt rzeczywiście jest wymagany przepisami. Do Włoch dotarła pierwsza partia broni chemicznej wywiezionej z Syrii na mocy międzynarodowego porozumienia. To jest 570 ton chemicznej śmierci w 60 kontenerach. Do portu na południu Włoch przywiózł je o świcie duński frachtowiec. Natychmiast zaczął się przeładunek na pokład czekającego tam już od kilku dni amerykańskiego okrętu wojennego. Zajmie to dobę, potem bronią zajmie się 64 amerykańskich ekspertów. Gdy jednostka będzie już w pełnym morzu, dokonają oni neutralizacji gazu musztardowego i sariny.